ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر اے حر جو فرض تھا میرا نبھایا ہے میں تیرے جوان کبھی لاشا اٹھایا ہے میں نے ہے وقت اب وہی مجھ پر ذرا چلے آؤ اٹھانے لاشے اکبر ذرا چلے پہ تنہا حسین روتے ہیں جوان کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں اٹھائیں کیسے جنازہ اٹھائیں کیسے جنازہ حسین روتے ہیں جوان کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں جوان کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں کہاں یہ بیٹے سے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا کہاں یہ بیٹے سے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا پلٹ کے دیکھا تو بابا پلٹ کے دیکھا تو بابا حسین روتے ہیں جوان کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں جوان کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں تمام عمر تو بابا سے کچھ نہیں مانگا تمام عمر تو بابا سے کچھ نہیں مانگا اب اس نے پانی ہے مانگا اب اس نے پانی ہے مانگا حسین روتے ہیں جوان کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں جوان کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں زبان خشک ہے ایسی کہ پڑ گئے کانٹے زبان خشک ہے ایسی کہ پڑ گئے کانٹے سر کو دیکھ کے پیاسا سر کو دیکھ کے پیاسا حسین روتے ہیں جوان کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں جوان کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں دعائیں جی کی خط میں لکھی ہے تو نے جسے دعائیں جینے کی خط میں لکھی ہے تو نے جسے وہ بھائی مر گیا سغرا حسین روتے ہیں دعائیں جینے کی خط میں سے دعائیں جینے کی خط میں لکھی ہے تو نے جسے وہ بھائی مر گیا سگرا وہ بھائی مر گیا سگرا حسین روتے ہیں حسین روتے ہیں جوان کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں جگر کو لے کے یوں برچھی کا پھل نکل آیا جگر کو لے کے یوں برچھی کا پھل نکل آیا سینا کو کھینچ کے مولا سینا کو کھینچ کے مولا حسین روتے ہیں جوان کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں جوان کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں سیف کا آندھوں پہ کڑیل جوان کا لاشا ضعیف کاندھوں پہ کڑیل جوان کا لاشا ہر کوئی تو دے دو سہارا کوئی تو دے دو سہارا حسین روتے ہیں ضعیف کاندھوں پہ کڑیل جوان کا لاشا ضعیف کاندھوں پہ کڑیل جوان کا لاشا کوئی تو دے دو سہارا کوئی تو دے دو سہارا حسین روتے ہیں جوان کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں جوان کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں میرے حسین کی کچھ ایسی داستان ہے رضا میرے حسین کی کچھ ایسی داستان ہے رضا قلم بھی لکھ کے یہ رویا قلم بھی لکھ کے یہ رویا حسین روتے ہیں تنہا حسین روتے ہیں جوان کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں